już od 79 900 zł. Nie ma co czekać. Liczba aut w tej ofercie jest ograniczona. Zapraszamy do salonu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 16 dzień września, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Bronka, Kowalik-Brękati. Neca, Paczków, Brzeg, tam zarządzono ewakuację. Od dziś obowiązuje stan klęski żywiołowej, powodzianie mogą liczyć na natychmiastową pomoc finansową. Będziemy też w Ostrawie w Czechach, woda przerwała tam wał na Odrze i zalała jedną z dzielnic. Burmistrz Nysy ogłosił ewakuację miasta. Sytuacja jest bardzo poważna. Może dojść do zalania niemal całego miasta. Władze proszą mieszkańców o dostosowanie się do poleceń służb. Miastu grozi przerwanie wału rzeki przy ulicy Wyspiańskiego. W Paczkowie ewakuowano prewencyjnie 2,5 tysiąca osób. Część ulic ewakuowano także w Brzegu. Do tej pory potwierdzono informację o śmierci 4 osób. W związku z powodzią rząd wprowadził stan klęski żywiołowej na terenie 3 województw. Dolnośląskiego, Opolskiego i Śląskiego. Będzie on obowiązywał przez 30 dni. Powodzianie mogą liczyć także na natychmiastową pomoc finansową. Stan klęski żywiołowej obejmie części województw Dolnośląskiego, Opolskiego oraz Śląskiego. Premier Donald Tusk tuż po nadzwyczajnym posiedzeniu rządu zapewnił, że służby będą korzystać z ograniczeń, które daje rozporządzenie jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Nie jest naszą intencją ponad jakąkolwiek potrzebę ograniczać prawa obywatelskie. To są sytuacje zupełnie wyjątkowe. Premier poinformował także, że rząd zapewnił rezerwę w wysokości 1 mld zł na potrzeby miejsc i ludzi poszkodowanych powodzią. Powodzianie od dziś mogą składać wnioski o pomoc finansową. Właściwie od ręki, po zatwierdzeniu przez wójta, burmistrza, prezydenta czy miejscową opiekę społeczną będzie tego dyspozycji 8 tysięcy plus 2 tysiące złotych bezzwrotnej, natychmiastowej pomocy. Rządowa pomoc to także do 100 tysięcy złotych na remont mieszkania lub odbudowę pomieszczeń gospodarczych oraz do 200 tysięcy złotych na odbudowę budynków mieszkalnych. Sylwia Białek, Polskie Radio. O powodzi premier Donald Tusk rozmawiał z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. O kataklizmie, który dotknął Europę Środkową, będą dyskutować także europosłowie na sesji plenarnej w Strasburgu. Debatę zaplanowano na środę rano. Dzień później deputowani mają przyjąć rezolucję w tej sprawie. Błoto, powyrywana kostka brukowa i zapadnięty samochód w Rynku. W centrum Głuchołaz są duże zniszczenia. Krajobraz jest jak po wojnie. Nigdy nie było takich zniszczeń, nawet w 97 roku, mówi Paweł Szymkowicz, burmistrz miasta. Nie było takich zniszczeń chyba w całej historii 800 lat Głuchołaz. Jako pierwszy jeszcze w sobotę rano zniszczony został park zdrojowy w Głuchołazach. Myśleliśmy, że na tym koniec, że reszta miasta się obroni. Niestety 24 godziny później wczesnym rankiem pękł wał przy moście tymczasowym. Woda zaczęła wdzierać się do miasta, ale ilość tej wody przerosła najśmielsze oczekiwania. Mieszkańcy mówią, że podobnych scen nie widzieli. Tragedia była. No strasznie załamany jestem. Rynek był zatopiony w ogóle. To wszystko pływało. No tak, widać tutaj, bo tych się wlewało do sklepu woda. Piwnice wszystkie były pozalewane. Czy zaskoczyło panią, że woda zerwała oba mosty? Oczywiście. My jesteśmy w szoku. My dopiero tą traumę będziemy przepracowywać. Na razie się tak zaczynamy ruszać troszeczkę. Tutaj są ogromne potrzeby. Do tego tu musimy mieć jakieś specjalne środki. Tragedia, to jest tragedia. To brak słów w ogóle. W Głuchołazach nurt rzeki porwał most tymczasowy i konstrukcję nowego mostu. W ramach pomocy dla powodzian najważniejsze jest teraz dostarczenie wody pitnej, apeluje Grzegorz Gruca z Polskiej Akcji Humanitarnej. Podczas powodzi zawsze występuje ten paradoks, mówił gość Trójki. Niestety tak to jest, ponieważ ta woda, która płynie, niesie ze sobą olbrzymią ilość śmieci, jest po prostu zagrożeniem epidemiologicznym. Teraz jest potrzebna woda, środki czystości. Za chwilę będą potrzebne wszystkie rzeczy, które będą się wiązały z czyszczeniem po powodzi, czyli środki dezynfekcyjne, łopaty, szmaty, że się tak wyrażę. Polska Akcja Humanitarna prowadzi zbiórkę internetową, gdzie każdy może się włączyć w finansowanie pomocy dla powodzian. W Czechach w wielu miejscach sytuacja powodziowa poprawia się, jednak nie w Ostrawie. Woda przerwała tam wał na Odrze i zalała jedną z dzielnic. Kilkuset mieszkańców musieli ewakuować strażacy. Na miejscu był Wojciech Stobba. U mnie na parterze wszystko zalane, coś strasznego. Człowiek w nocy nie wie, co się dzieje, gdy przypływają po niego łódką. Bardzo się baliśmy z kuzynką i bratem, płakaliśmy, ale jak mama zadzwoniła po strażaków, to się uspokoiliśmy. Nie zdążyliśmy nawet niczego spakować. Spałam dziś w mokrych ubraniach, nawet nie wiem, jak zasnęłam. Spałam jakieś 2 godziny. Z mieszkańcami zalanej części Ostrawy rozmawiam w centrum ewakuacyjnym, do którego przywożą ich strażacy. Ci, którzy tu trafiają, nie mają rodziny albo znajomych, którzy mogliby ich przygarnąć. Słyszę od wiceburmistrza Ostrawy Zbyńka Prażaka. Nie mam pojęcia, jak długo miasto będzie zalane. Prognozy się zmieniają. Wiele zależy od tego, czy wytrzymają wały. Wał, który został przerwany, próbują uszczelnić strażacy. Żurawiem opuszczają wielkie worki z piaskiem. Gdy taki worek znajdzie się w odpowiedniej pozycji, pirotechnik odpala ładunek wybuchowy przymocowany do liny i worek spada do wody. Z Ostrawy Wojciech Stobba, Polskie Radio. A w Polskim Radiu 24 jest specjalne wydanie programu poświęconego powodzi na południu Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Baczniejszą uwagę zwracamy teraz w tych dniach na pogodę. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu, głównie w rejonach podgórskich i górskich, miejscami duże i też tam przelotne opady deszczu, ale tylko do 5 mm. Ciepło będzie, temperatura maksymalna od 20 stopni do 25 stopni, na północnym wschodzie do 26 stopni, w rejonach podgórskich 17-19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni, wysoko w Sudetach. W Tatrach porywy do 75 km na godzinę, w Tatrach nieco mniej, bo do 65 km na godzinę. Pogoda poprawia się też w rejonach dotkniętych powodzią, tyle że jeszcze trwa oczekiwanie na falę wezbraniową. Autopromocja. Dziś specjalne wydanie Klubu Trójki audiodokumentu z południa z Katowic, a w nim opowieści tych, którzy przeżywają dramat i teraz, i tych, którzy dobrze pamiętają powódź z 1997 roku. Posłuchamy też o tym, jak ważna jest pomoc i świadomość tego, że można się oprzeć na drugim człowieku. A profesorowi Adamowi Woźnicy ze Śląskiego Centrum Wody zadam pytanie, jak żyć między hydrologiczną suszą, a tak gwałtownymi i tak katastrofalnymi w skutkach zjawiskami jak powódź. Zapraszam, Anna Dudzińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego za wydane 1000 zł na produkty w promocji zyskaj 100 zł na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Nie ma bardziej oszczędnych Polaków od nas, poznaniaków. Kupujemy tylko to, co dobre. Jak Aktivitaminer Senior D3. Zestaw witamin i minerałów idealny dla osób w moim wieku. W takiej cenie, że nie ma się co targować. Suplement diety Aktivitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera układ odpornościowy. Więcej informacji na aktivitaminer.pl. Aktivitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, 23-28 września. Nowe polskie kino, ważne nagrody filmowe, młodzi twórcy i mistrzowie. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni: BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni: Telewizja Polska, Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Interia, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Muszę pilnie zapisać się do dentysty. Najwcześniej wtorek. Nie wytrzymam, bardzo boli mnie ząb. Proszę kupić w aptece Rapidentin. To lek, który szybko łagodzi ból i pozwoli dotrwać do wizyty. Rapidentin nakłada się na bolący ząb. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, to pan z bólem. Bez bólu. Zastosowałem Rapidentin. Pierwsza pomoc na ból zęba. 1 ml na ml. Olejek gosikowy, płyn stomatologiczny. Wskazania: produkt do tymczasowego złagodzenia bólu zęba. Aflofarm.

14 minut po godzinie 19 i zespół Tindersticks Soon to be April z albumu Soft Tissue. Zespół brytyjski zabiera nas w podróż po brzmieniach z różnych dekad i po nierównych emocjach. Na okładce dwójka ludzi w uścisku, w pocieszeniu i ten utwór, ostatni, zamykający płytę, oniryczny, posiada naprawdę cudowną, delikatną część instrumentalną i ta delikatność, to przytulanie muzyczne będzie dziś motywem audycji Rotacja. Muzycznie myślę, że delikatnie, a tekstowo o przemijaniu pór roku. Już niedługo kwiecień. Chciałabym, żeby to dziś dawało nadzieję. Psychodeliczny rock, soul, delikatność, ale teraz trochę więcej pulsujących brzmień, tym razem elektronicznych, w najnowszym singlu Yuzek Shua od FKA Twigs. You sexual. Eksperymentalny utwór Józek Szuła to efekt inspiracji artystki FKA Twigs z doświadczeniami na praskiej scenie techno. Artystka zagłębiła te brzmienia, gdy kręciła na miejscu najnowszą wersję filmu Kruk, w którym wystąpiła. Ale stan, o którym śpiewa, filmowy nie jest, choć śpiewa i muzycznie opowiada różnymi gatunkami od elektroniki typu trans przez techno. Opowiada o takim stanie uniesienia. Tym razem artystka zapowiedziała tym singlem nowy album, trzeci album studyjny o tej samej nazwie, Józek Szyła, który ukaże się już w styczniu 2025 roku. Dobry singiel, artystka, nie ukrywam, która dotyka mnie szczególnie art popowo, trafia w dobre struny. Niejednemu fanowi z pewnością podoba się ta informacja. Pozostając w temacie nowości albumowych, zapraszam do wysłuchania utworu z naszej płyty tygodnia, o której więcej już za chwilę. Teraz na antenie Trójki Nilufer Jania i Just a Western. There's no way in, there's no way out. But if something makes you shake, life's not a western, you're a whole life. Beautiful lies that can make you feel something. Cause there's no way in hell, only blinds my eyes. There's no way in, there's no way out. There's no getting out. chwilą Just a Western od Niloufer Yani. Artystka podzieliła się z nami pięknym materiałem przed weekendem. My Method Actor to płyta tygodnia Trójki, którą z pewnością będziemy słyszeć na antenie często w najbliższym czasie i dzielić się przemyśleniami i takimi emocjonalnymi wrażeniami z tego materiału. Tytuł Mój aktor metodyczny nawiązuje zapewne do wcielania się w rolę, ale możemy tylko wyobrazić sobie, jak wiele nawiązań może kryć się właśnie za tym tytułem. Każda piosenka niesie ze sobą ogromną głębię i to naprawdę można usłyszeć w tych różnorodnych tekstach, które bardzo polecam zgłębiać, ale nigdy nie wydaje się przeładowana, szczególnie też produkcyjnie. Dobry materiał, ale dziś w rotacji relacja również z polskimi brzmieniami, relacja z Great September, już za moment w Trójce Daria ze Śląska z jej tegorocznego albumu Na południu bez zmian. A do utworu Pamięć do złych słów zaprosiła Corteza, który tam nie śpiewa, ale gra na pianinie i to przepięknie. Z całym szacunkiem dla głosu muzyka, ale podczas jego koncertu na tym festiwalu zachwyciła mnie właśnie warstwa muzyczna. Posłuchajmy Daria ze Śląska, Cortez, Pamięć do złych słów. Cicho puszczam w tle jakiś film. Nie mówiłam nic kilka dni i zaraz znów coś zmyślę, albo się pójdę przejść, bo nie potrafię przyznać, co mi jest. Za to mam pamięć, pamięć do złych słów, do ciężkich spojrzeń, smutnych scen. Jak nikt potrafię szukać dziur tam, gdzie już dawno, dawno jest okej. Za to mam talent, talent do złych słów, do przeglądania starych zdjęć. Jak nikt potrafię szukać dziur tam, gdzie już dawno, dawno jest okej. Ty masz ten swój dar, mówisz wprost. Mnie ucieka wzrok, gaśnie głos. Złość mnie najlepiej grzeje, dobrze ukrywa ból. Ja chyba nas naprawdę ciągnę w dół. Za to mam pamięć, pamięć do złych słów, do ciężkich spojrzeń, smutnych scen. Jak nikt potrafię szukać dziur tam, gdzie już dawno, dawno jest okej. Za to mam talent, talent do złych słów, do przeglądania starych zdjęć. Jak nikt potrafię szukać dziur tam, gdzie już dawno, dawno jest okej. Na zegarach 19:30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Artur Ewertowski, zapraszam. Policja i prokuratura będą bezwzględne dla złodziei i szabrowników, którzy próbują okradać mieszkania pozostawione na terenach dotkniętych powodzią. Stanowcze działania zapowiedział premier Donald Tusk, który jest we Wrocławiu. Prokurator generalny zapewnił mnie, że w ramach oczywiście istniejącego prawa, ale że każdy taki przypadek będzie ścigany bezwzględnie i będzie traktowany jako przestępstwo zasługujące na najwyższą dopuszczalną prawem karę. Od dzisiaj na terenach dotkniętych powodzią obowiązuje stan klęski żywiołowej. Minister Obrony Narodowej ostrzega przed fałszywymi zbiórkami na rzecz powodzian oraz nieprawdziwymi informacjami o zagrożeniach. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że osoby, które chcą wspierać powodzian, muszą korzystać ze sprawdzonych opcji pomocy. Szef MON powiedział także, aby szukając informacji o zagrożeniach, korzystać tylko z oficjalnych źródeł. Proszę korzystać tylko z informacji rządowych, agencji rządowych, instytucji wojewódzkich lub rządowych. Nie wykluczamy również działalności związanej z wojną hybrydową, która mogła wejść w tym momencie już w ten obszar i nasi adwersarze mogą już to wykorzystywać i siać dezinformację. Dzisiaj ogłoszono ewakuację kolejnej miejscowości. Władze Nysy proszą mieszkańców o stosowanie się do poleceń służb. Do pomocy przy ewakuacji zaangażowano wojsko oraz Straż Pożarną. Samorząd Łomży chce pomóc swojemu partnerskiemu miastu, Czechowicom-Dziedzicom, które ucierpiało w powodzi. Dzisiaj rozpoczęła się zbiórka. Potrzebna jest żywność o długim terminie przydatności, środki higieniczne, karma dla zwierząt czy powerbanki. Zebrane produkty trafią do samorządu partnerskiego Łomży. Jak mówi prezydent miasta Mariusz Chrzanowski, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. To nie tylko właśnie miłe spotkania, które odbywają się chociażby z okazji Dni Miasta, to również wspieranie miast partnerskich. W obecnej sytuacji, kiedy widzimy, że gmina Czechowice-Dziedzice została też bardzo mocno dotknięta powodzią, to chcemy w tych trudnych momentach im pomóc. Jestem w kontakcie z burmistrzem. Myślę, że ta pomoc też będzie kontynuowana. Podczas poprzedniej powodzi miejski samorząd Łomży zorganizował także pobyt dzieci z Czechowic-Dziedzic na terenie miasta. A w Polskim Radiu 24 jest to specjalne wydanie programu poświęconego powodzi na południu Polski. To był Serwis Trójki. Nie przeszkadza, że nie wiesz, gdzie jest Oslo. Nienawidzisz delfinów, a herbatę pijesz słodko. Jedna rzecz, że wolisz zamiast mnie. Chcę ci pokazać wszystkie fajne knajpy i parki, bary, skwery, kina i plaże, warzywne targi. Wszystko ci jutro. Oslo. Nienawidzisz delfinów, a herbatę. W audycji Rotacja słuchamy Ani Szlagowskiej i utworu Oslo. Wcześniej Daria ze Śląska i Cortez, Pamięć do złych słów. Oba te utwory, wszyscy ci artyści wystąpili na festiwalu Great September, o którym też mówię dzisiaj w rotacji do godziny 20. Ania Lalka przed mikrofonem, a my właśnie skupiamy się teraz na festiwalu, na którym Trójka była i miała okazję sprawdzić różne nowości muzyczne debiutantów, ale też artystów, którzy już są znani i lubiani od wielu lat w polskiej branży muzycznej. Daria ze Śląska i Cortez to nie są małe sceny, choć właśnie hasło festiwalu to wielka muzyka zaczyna się od małych scen. Oni już grają na dużych, ale zdecydowanie warto czasem na takim festiwalu showcase'owym, czyli pokazującym debiutujących artystów, również sprawdzić tych, którzy debiut mają za sobą już dawno, bo można zobaczyć, ile się zmieniło. Ale przed chwilą Ania Szlagowska, artystka debiutująca jak najbardziej, ma za sobą kilka singli, w tym tegoroczne Oslo, które zapowiada jej debiutancki album pod tytułem Pierwsza płyta. Pierwsza płyta już w październiku. A my idziemy dalej z brzmieniami, które mieliśmy okazję słuchać na festiwalu Great September. Zespół Noże, nie debiutant, ale zespół, który ma przed sobą kolejną płytę. Teraz w utworze z Ofelią, im jesteś wyżej, tym ciebie mniej. Złe decyzje, złe gesty, złe myśli, reakcje złe. Złe proporcje substancji, złe szyki i słowa złe. Co tam jeszcze u ciebie przeze mnie? Co tam jeszcze przeze mnie u ciebie, gdy znów źle śpię? Gdy znów źle śpię, gdy znów źle śpię. Byliśmy blisko. Zbyt blisko, by nie ranić się o bezduszny świat. Ten nasz szczeniacki plan to wciąż wszystko, co mam. Nie ucieknę stąd. Byliśmy blisko, nie było żadnych granic. Wspólnej ucieczki plan. Nie uciekniesz stąd sam. Nie uciekniesz stąd sam. Nie ucieknę stąd. Złe decyzje, złe gesty, złe myśli, kochamy źle. Złe proporcje w tej szklance i czyja to szminka na szkle. Co tam jeszcze u ciebie beze mnie? Co tam jeszcze beze mnie u ciebie, gdy znów źle śpię, gdy znów źle śpię, gdy znów źle śpię. Ten Wszystko wskazuje na to, że utwór Im jesteś wyżej, tym ciebie mniej z Ofelią i zespołem Noże będzie zapowiedzią kolejnego materiału od zespołu. Zespołu lubianego przez fanów muzyki mocniejszej, gitarowej, postpunkowej, bo właśnie to jest gatunek, który zazwyczaj wybijał się w twórczości zespołu określającego się bardzo chaotycznie brzmieniowo i tekstowo, jak zgłębimy się w to, co działo się między innymi w utworach takich jak Heliocentryzm, czy wielu innych, to Karol Kruczek, który jest wokalistą tej grupy, prezentował właśnie te emocje skrajne. Bardzo dobre też koncertowo, bo zespół na festiwalu Great September wypełnił całą małą salę po brzegi. Nie dało się tam absolutnie wejść i zobaczyć to z bliska, jeżeli się trochę spóźniło. To jest też ten urok małych scen, które charakteryzują takie festiwale jak Great September w Łodzi, na którym byliśmy między 12 a 14 września. Jeżeli chodzi o chaos, duże takie zaskoczenia brzmieniowe, eksperymentalne, to ja osobiście najbardziej zauroczyłam się osobą, która zaskoczyła mnie na wiele różnych sposobów i brzmieniowo, i pod względem jakiegoś takiego podejścia do tworzenia muzyki. O tym opowiem już za chwilę, a już teraz niech Państwo sprawdzą sami Tymek Papior i utwór Pasaż. Tymek Papior i Pasaż. Mocna porcja muzycznych brzmień w rotacji, ale jest tego powód. Jazzowy artysta z Polski, Tymek Papior, multiinstrumentalista z zamiłowaniem do perkusji, bardzo różnorodnej, bardzo zaskakującej, mieszającej elektronikę z jazzem, jakiego wcześniej nie słyszałam chyba w Polsce w wydaniu na żywo. Miałam okazję być na jego koncercie na festiwalu Great September. Zaskoczył wiele osób. Zachwycał się nim też Piotr Metz, który zaprosił go do swojej audycji w piątek. A artysta 21-letni, to też warto dodać, pod koniec sierpnia tego roku wydał swój solowy album Rugs and Carpets. Serdecznie polecam odsłuch całości. Niełatwy materiał, ale jakże ekscytujący. Obiecałam dzisiaj trochę ukojenia, ale myślę, że kojąca jest czasem też ta myśl, że można wyzwolić trochę emocji przeróżnych. Sam artysta ma również bardzo ciekawy projekt z Wujo HZG, czyli basistą i producentem muzycznym, którego możemy znać z takich projektów jak zespołów, jak EAPS czy Błoto, dobrze znanych wielu słuchaczom Trójki, czy współpracy z artystami od popu przez jazz i wiele różnych. Lumbago to ich wspólny projekt, również polecam odsłuch. Ale już teraz faktyczne ukojenie i coś, co nas uspokoi. W zapowiedzi audycji mówiłam też o folku i to teraz czas w rotacji właśnie na takie brzmienia. Allegra Krieger i How Do You Sleep? Down for the ride, like an oil that slides into the water, purity slaughter. You know it's wrong. I know you know. Underhand plug puller, so why? Wallets grow fuller just 'cause they can, 'cause you're the man. You know it's wrong. I know you know. You know it's wrong. I know you know. How do you say? How do you sleep? Pyta Allegra Krieger z całym tym hałasem, który dzieje się wokół nas. To dobre pytanie też na dziś. Na pewno wiele osób ma mętlik w głowie w tym trudnym czasie dla wszystkich nas. I to jest album, który naprawdę serdecznie mogę polecić w takich momentach. Art of the Unseen Infinity Machine od Allegry Krieger, czyli artystki, którą przed chwilą usłyszeliśmy. Trochę folku, mocniejszego folku, takiego z elementami rocka i country. To jest coś, co charakteryzuje tę płytę. Wokalistka i utworka tekstów Allegra. Naprawdę nie zaskoczyła mnie jak najbardziej, bo wiedziałam, że to będzie dobra płyta po singlach. Ale kto nie zna, niech pozna. Naprawdę serdecznie polecam. Zostajemy przy folkowo-rockowych brzmieniach. Już teraz w rotacji Porridge Radio i ich nowy singiel A Hole in the Ground. about to give and give me back. How am I meant to give? Give me back and forgive, forgive me back. Give to you, give to me. Hungry for, hungry for. How am I meant to know? Give to me, give to you back. Sky above, sky below. 5 years more of directional. Take off all of my clothes and run to your house, where in place of a door is a hole in the ground. And I tell it with salt, the hard bits of my heart, they fall into the hole and they tear it apart. Wash off the dirt and the sand of my eyes, leave this fog. Again, you turn around and call the end. 7 minut przed godziną 20, drugi tegoroczny singiel zespołu Porridge Radio, który wydała niezależna amerykańska wytwórnia płytowa Secretly Canadian. Mówię o tym, bo naprawdę warto sprawdzić inne ich wydania. Przez ostatnią godzinę mam nadzieję, że umilaliśmy słuchaczom poniedziałkowy wieczór. Audycję realizował Michał Jakubik, ja nazywam się Ania Lalka i żegnam się utworem Nelly Sinefro, Continuum 9, z jej cudownego tegorocznego albumu Endless. A już po 20 specjalne wydanie audiodokumentu z miejsc, które dotknęła powódź. Zostańcie z nami w Trójce.